Żegnamy reklamy. I teraz dopiero będzie sygnał czasu. Będzie 23. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed bardzo gęstą mgłą na zachodzie kraju ostrzega IMGW. Strażacy usunęli cały olej, który wyciekł do Narwi w okolicach Ostrołęki. Lotnisko w Pyrzowicach ma najwyższą i najnowocześniejszą wieżę kontroli lotów w Polsce. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w zachodniej Polsce. Wystąpi w województwach zachodniopomorskim i lubuskim i w północnej części województwa wielkopolskiego. Widoczność może być ograniczona nawet do 100 metrów. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje od teraz do jutra do 8 rano. Udało się zebrać cały olej, jaki dostał się do Narwi po wycieku z elektrowni w Ostrołęce na Mazowszu. Strażacy wieczorem zakończyli dwudniową akcję. Rzeka była zanieczyszczona na długości 35 km. W sumie dostało się do niej 600 litrów oleju. Przy oczyszczaniu Narwi pracowało kilkudziesięciu strażaków, mówi Bartosz Kobodziejski z Komendy Powiatowej w Makowie Mazowieckim. Ta substancja nosiła się po powierzchni rzeki, taki film olejowy się rozprzestrzeniał na powierzchni i ustawialiśmy zapory i maty sorpcyjne, które miały zadanie zbierać ten materiał z powierzchni, wchłaniać. Substancja, która nosiła się na powierzchni, była dodatkowo wpryskiwana neutralizatorem, który miał za zadanie poprawić przylepność tego materiału, żeby te nasze zapory sorpcyjne lepiej go wchłaniały. Olej, który dostał się do Narwi, wykorzystywany był w elektrowni przy obsłudze turbin. Skutki wycieku monitorują pracownicy Mazowieckiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Do analizy pobrane zostały próbki wody. Nową wieżę kontroli lotów ma lotnisko w Pyrzowicach. Budowa trwała nieco ponad 2 lata i pochłonęła 25 milionów złotych. Wieża poprawi bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Jest nie tylko najwyższa, ale i najnowocześniejsza, mówi jej architekt Jerzy Domański. Ma aktualnie w Polsce najnowocześniejsze systemy w dziedzinie kontroli i bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Ponadto układ tej wieży jest, można powiedzieć, takim najnowszym elementem, który jest realizowany w ramach modernizacji lotniska. Na razie podkatowickie lotnisko ma jeszcze 2 wieże. W tej chwili te wieże, można powiedzieć, pracują równolegle, bo jest stara wieża i nowa. I do momentu, dopóki nowa wieża nie osiągnie ponad 100% sprawności, jest taki okres po prostu przejściowy. Nowa wieża ma 46 metrów i już teraz jest architektonicznym symbolem Pyrzowic. Jeszcze do północy w Niemczech potrwa strajk personelu pokładowego 4 spółek lotniczych należących do Lufthansa. Powodem protestu są żądania płacowe. Odwołano co najmniej 100 lotów, najwięcej w Berlinie, Monachium, Kolonii, Hamburgu i Stuttgarcie. Trzeci dzień strajkują z kolei francuscy kolejarze. Też są poważne zakłócenia w kursowaniu pociągów. Przyczyną protestu jest rządowy plan reformy systemu emerytalnego. Według dyrekcji francuskich kolei jutro sytuacja wróci do normy. Tylko ekspresy TGV kursują normalnie. Nie ma pociągów nocnych, a na podmiejskich liniach ruch jest ograniczony. Strajk nie był zapowiedziany. Stąd Jean-Baptiste Djebbary, sekretarz stanu do spraw transportu, przewiduje możliwość wprowadzenia kar w indywidualnych przypadkach. Osoby, które dzisiaj nie pracują, nie mają żadnego usprawiedliwienia. To jest porzucenie stanowiska, a za to grożą sankcje dyscyplinarne. W rejonie Tuluzy nie kursują pociągi ani autobusy, a jednak podróżni zaradzili temu. Na szczęście rodzice rozumieją sytuację i sami zawożą dzieciaki na kolonie, umawiają się z innymi rodzicami i biorą też ich dzieci. W takiej sytuacji liczy się solidarność. Według dyrekcji francuskich kolei od poniedziałku sytuacja wróci do normy. Sceptycznie te deklaracje przyjmują związkowcy, którzy domagają się negocjacji z władzami w sprawie bezpieczeństwa i emerytur. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pogodny, choć będą też chmury, przewaga słońca w południowej połowie kraju. Termometry pokażą w Trójmieście 16 stopni, w Olsztynie i Szczecinie 19, w Poznaniu i Białymstoku 20, w Lublinie, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach 21, w Krakowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. 4,5 minuty po 23. The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się Państwu ponownie. Druga godzina audycji Minimax. Dzisiaj dyżurują ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Adres do studia minimax@polskieradio.pl i jesteśmy do Państwa dyspozycji do północy. Czy pasy są zapięte? Ano właśnie. Otwieramy zupełnie nową płytę w zupełnie nowej kuźni, można by powiedzieć. Bardzo delikatnie, taki wstęp. Co? No proszę. to, że liczą już dni i godziny do koncertu zespołu Alte Bridge w Warszawie. On 23 listopada. A na razie cieszmy się, bo mamy najnowsze dźwięki z płyty, która już za chwilę będzie dla wszystkich uszu dostępna. Your eyes. Ja powiedziałem, że liczą niektórzy godziny, dni i godziny do koncertu, a państwo natychmiast mi napisali. 33 dni, 20 godzin, 57 minut do koncertu Alter Bridge w Warszawie 23 listopada. To będzie progresja, ale na Bemowie, w hali Bemowo. Gdy będą państwo słuchać tej nowej płyty, to bardzo proszę do końca, żeby państwo dosłuchali. kuźni. Wystąpił dzisiaj zespół Alter Bridge, prezentując muzykę ze swojej właśnie szykowanej do Państwa uszu płyty. Nowej całkiem. 23 listopada w Warszawie na Bemowie będzie można pewnie to usłyszeć na żywo. No dobrze, to teraz 23 minuty po 23. Znowu by się przydał ten sygnał. Zapytaj właśnie, już nie taty, zapytaj dziadka, bo sięgamy do 1966 roku. Ale najpierw proszę posłuchać płyty wydanej w tym tygodniu. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the room. Man made the train. Wiem, że Państwo rozpoznali utwór, kto by go nie rozpoznał. Może nie słyszeli Państwo nawet nigdy w życiu oryginału. Jeżeli nie, tu jesteśmy w stanie pomóc, zaradzić, tę lukę jakoś wypełnić. Natomiast czy głos Państwo rozpoznali? Troszkę. Ona się zmieniła. Kiedyś, myślę, że 15-17 lat temu, nie było sobotniej popołudniowej audycji bez głosu Nataszy Atlas. To ona. I zastanawiałem się przez lata, co się dzieje, aż tu nagle, proszę bardzo, jazzowa bardzo płyta, z której jeden tylko fragment, taki może bardziej nawet nawiązujący do Nataszy, do której ona sama nas przyzwyczaiła. A jeżeli chodzi o oryginał, no jeden, jedyny, najciężej, to pamiętają Państwo to, najciężej pracujący człowiek w showbiznesie. I on nagle ni stąd, ni zowąd w 1966 taką płytę ze smyczkami nagrał. Over the road, man made the train to carry the heavy load, man made the electrolyte to take us out of the dark, man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost and bitterness. Cudo na 2 minuty i 40 sekund. Studio Rytm pierwsze nadało ten utwór w 1966, a tu z Myśliwieckiej słyszeli go Państwo w audycji Klub Grającego Krążka. O, niejednokrotnie. To jeden z najwspanialszych utworów Jamesa Browna na pewno. Jeden z najbardziej niezapomnianych, no i jednocześnie jeden z największych przebojów 1966 roku w ogóle. Dobrze, a Natasza Atlas? No, trzeba będzie poszerzyć. Coś czuję. Napisali Państwo. Piękna Natasza. Dawno jej nie widzieliśmy swoją drogą. To teraz tak. Ruchem konika szachowego. Odtworzę dla Państwa nagranie z płyty, która ujawniła się przedwczoraj. A no właśnie, ale ten utwór już Państwo słyszeli. I to w wykonaniu tego samego człowieka. Od razu powiem, w 1982. Tylko, że wtedy był troszkę krótszy. Ale on powiedział tak. Wchodzę do studia, i bo to takie ważne nagranie było moje i chciałbym, żeby ono zabrzmiało troszkę lepiej. No, z jednej strony jazda obowiązkowa, ale z drugiej to naprawdę muzyka różna i całkiem różniasta. Jest bluesem, powiedział państwu, jak tu przyjechał kiedyś na myśliwiecką. Chris Rea, Wiem, że państwo rozpoznali. To utwór z jego 82, gdy ta płyta trzecia, czwarta jego płyta się ujawniła, to przecież to był artysta rozpoznawalny natychmiast po pierwszych dźwiękach. No, a potem? Potem było jeszcze lepiej. Chris Rea. Dobrze, że jest i trzymamy za niego kciuki, jak to ładnie by ujął Muniek, w zdrowiu i w chorobie. Chris Rea, nowa płyta od przedwczoraj. Czy jeszcze dwie zdążę rozpakować 22 minuty przed północą? No spróbujmy. Może się uda. Can't believe what I'm hearing. Stone cold statuary blue on the telephone. Can't believe what I'm feeling. Bone cold after what you said. Blood written bold. Raspberry red up upon the rock where an angel stood with a rifle stock underneath his foot. No matter any way, I've won the part on this stage today, playing Nero. They said he would fall dear before he had to crawl. Statuary blue on the telephone. Can't believe how I'm reeling. A spinning top all around my head. A dirty mop ringing out the dead. Can't you make it stop? Remember what you said. Playing Nero. They said he would fall. And fall he did before he had to crawl. So sick, the tenement block, the crumbling brick. Can't believe what I'm feeling. Bone cold after what you said. In blood written bold, a raspberry. Said he would fall again. And fall again. And fall czasu nam zabraknie, życia nam zabraknie, żeby przesłuchać te wszystkie najcudniejsze płyty, które się właśnie sypią na nas. 20 dzień października, jeszcze przez miesiąc będą się tak sypały. Mark Lanegan, wiem, że Państwo go poznali od razu, bo nie można inaczej. No dobrze, i co jeszcze? No teraz będzie troszkę trudniej rozpoznać. Zespół znamy od samego początku lat 80., ale dawno nie słyszeliśmy nic o nowej płycie, a tu nie jedna, a dwie. The president's mouth is a whore.

wiecznie marne. Kłamstwo dziś prawie niewykrywalne. Jeszcze raz powiem to samo. Półperfekcyjnej płyty. Jak się cieszę, że w dwóch częściach co prawda, ale że udało się dziś pomieścić w Minimaxie. Pytają mnie, sporo dzisiaj listów przyszło, za które pięknie dziękuję. Pytają mnie państwo, kiedy byłem tak poruszony. Jak się spotkałem z Zygmuntem na Bemowie przed koncertem AC/DC. A to było jakiś czas temu. To był Minimax. Pięknie państwu dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Za minutę w Trójce serwis informacyjny. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy.